علماء اہل سنت کی تقاریبی کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چونک دارالسلام گجرانوالہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم نکم وارائش کرتا خدا دنیا کے سامان نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامانے تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بزم مقام اے ساری کائنات ظہور اے سارا باغ و بہار دا سلسلہ اے سب اس واسطے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا بنایا اور سواریا کہ تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بزم مقام ہوا بدلی گرے بادل کھلے گل بلبلے چہکی ہوا بدلی گرے بادل کھلے گل بلبلے چہکی تم آئے یا بہارے جاں فضا آئی گلستان میں تم آئے یا بہارے جہاں فضا گلستان میں سپڑو تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بزم مقام تمہیں دولا بنا کر بھیجنا تھا بزم مقام عجب بندہ سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا چرچے کیوں نہ ہوں تذکرے کیوں نہ ہوں تما کیوں نہ پہن عجب بندہ سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا سرور آنکھوں میں آیا جان و دل میں نور ایمان نبی کا میلاد سب کا ہوتا رہے گا نبی کا میلاد نبی کا میلاد نبی کا میلاد اور منکر میلاد روتا رہے گا رونے والے اپنی بدقسمتی نو روندے رہن گے اور اللہ دے حبیب دے میلاد دا چرچا ہوں گا. نبی کا میلاد منکر میلاد منکر میلاد نبی کا میلاد کیوں نہ ہوئے. عجب بندہ سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا سروراں تم آیا جان و دل میں نور ایمان. خود نہ دیکھو ادھر دیکھو. سروراں تم آیا جان و دل میں نور ایمان اور ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر. امتیاں نے تے صدقے ہونا ہی ہونا ہے. غلاماں نے تے واری جانا ہی جانا ہے. ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او شان پاک کہ ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر اور تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان. تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان. باب شیر صاحب دور نہ جائیو بیان سننے والا انشاءاللہ العزیز اور ہری سرکار دا بیان سننے والا ہوں گا. اج ماشاءاللہ ربیع الاول شریف دا آخری جمعہ مبارک 27 ربیع الاول شریف دی اج تاریخ ہے. ماہ رمضان المبارک دا تصور کرو کہ رمضان المبارک دا جمعۃ الوداع کیسا منظر پیش کر رہا ہے. الوداعی جمعہ اے ربیع الاول شریف دا الوداعی جمعہ کی اس مہینے دے اندر رونقاں برکتاں بہاراں اور چرچے اور دنیا اسلام دے اندر برکتاں دا نزول ہویا. اللہ اکبر کوئی شمار نہیں کر سکتا. پھر یا قسمت یا نصیب کس نو اے ماہ نور شہر سرور ربیع الاول شریف نصیب ہوئے گا. اللہ تعالی دی قدرت کاملہ اور شان بے نیازی ہے کہ جیوں جیوں وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چرچا جڑا زیادہ ہو رہا ہے. اور قیامت والے دن اے چرچا جڑا سب اولین و آخرین دے سامنے نمایاں اور ظاہر فرمایا جائے. تو دن جڑا خاص چرچے اور سرکار دے مظاہرے کا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماندے نے الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی. قیامت والے دن کرامتاں بزرگیاں اور چابیاں جڑیاں نے کنجیاں جڑیاں نے میرے دستے مبارک چ. لواء الحمد یومئذ بیدی. حمد دا چنڈا قیامت والے دن میرے دستے مبارک چ ہوگا. تحتہ آدم و من سواہ. آدم علیہ السلام کو لے کے جتنے اللہ دے نبی اور پیغمبر نے سب حضور فرماندے نے میرے چنڈے تھلے. کیسا منظر ہوئے گا کیسا چرچا ہوئے گا. اللہ تعالی خاتمہ ایمان سے فرمائے اور جس طرح دنیا تے سرکار دے چرچے کرنے اور دیکھنے دی توفیق عطا فرمائیے، اسی طرح قیامت والے دن بھی سرکار دے جلوس پاک دا چرچا تے نظارہ ویکھنا اور حضور دے چنڈے دے سائے تھلے حشر ہونا اللہ سانو نصیب ہو. ایک اج چرچے ہو رہے نے، مظاہرے ہو رہے نے، جلوس مبارک نکل رہے نے، لیکن فرق ہے کہ اج جلوساں دے اندر چنڈے امتیاں دے ہاتھ وچ ہوندے نے اور نعرے نبی پاک دے بلند ہوندے نے، تے قیامت والے دن نعرے بھی سرکار دے بلند ہون گے تے چنڈا خود حضور دے دستے مبارک ہوں گے. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب میدان محشر دے نظارے کتاباں دے اندر مذکور ہے کہ سارے پیغمبر علیہ السلام اور سب اہل محشر وہ نفسی نفسی پکار دے ہون گے، باقی سارے نفسی نفسی پکار دے ہون گے، تے ساڈے نبی پاک امتی امتی فرمان دے ہون گے. سبحان اللہ. سارے نفسی نفسی پکار دے ہون گے اور ساڈے نبی پاک امتی امتی فرماندے ہون گے اور اللہ تعالی رحمتی رحمتی فرماندہ ہوئے گا. کیسا نظارہ، کیسا منظر، سب نفسی نفسی پکار رہے ہیں. سرکار نے جس طرح اپنے میلاد والے دن سجدے دے سر مبارک رکھ کے امت نو یاد فرمایا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. میلاد والے دن پہلے دن بھی سجدے وچ سر رکھ کے جس طرح سرکار نے امت نو یاد فرمایا ہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی سرکار امتی امتی فرماندے ہون گے. جڑے حضور دے صحیح تے وفادار امتی نے، او کیوں نہ اپنے آقا دے میلاد دے چرچے، کیوں نہ نثار و قربان جان. ایسے رحیم و کریم آقا پہلے دن بھی امتی امتی فرما رہے نے، قیامت والے دن بھی امتی امتی فرما رہے نے، اور اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر سرکار دی مقام معبودیت دا عالم ہے، حضور امتی امتی فرماندے نے، اللہ تعالی رحمتی رحمتی فرماندا ہے کہ اے پیارے حبیب امت دا اینا غم نہ کرو، امت نو دیکھدے ہو تے میری رحمت نو وی ویکھو، اور میرا وعدہ تواڈے نال والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر دا. اے پیارے حبیب اینا دیاں گے، اینا عطا فرماواں گے، ادو ہی بس کراں گے جدو تسی بس کہو گے. کیا اچھا، جنہ چر تسا بس نہیں کرنی ساڈی عطا وچ بس نہیں ہونی. سانو راضی کرنا ہے پیارے حبیب. اسے واسطے عاشقاں اور عارفاں نے فرمایا کہ قیامت دا دن جڑا ہے تے ہے ہی سرکار دے نظاریاں دا دن، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. ایک اج بزم میلاد ہوندی ہے نا، ایک اج دنیا دے اتے نفل میلاد اور بزم میلاد دا سلسلہ جاری ہے کہ قیامت والے دن حضور دی بزم ہوئے گی. ایسے کوئی بزم گجراںوالا، بزم پنڈی، بزم لاہور، بزم پشاور، محفل کراچی ہے، لیکن قیامت والے دن بزم محشر ہوئے گی. اللہ اس رات بھی سن رہے ہو، پاکستان دے اندر مختلف پروگرام ہوندے نے، کل پاکستان. اللہ ساڈیاں ماشاءاللہ دو کانفرنس ہوئی، کل پاکستان سنی کانفرنس ملتان اور کل پاکستان میلاد مصطفیٰ کانفرنس مصطفیٰ آباد راون. دنیا تے کل پاکستان پروگرام ہوندے نے، تے قیامت والے دن اللہ دے محبوب دی شان و شوکت دے مظاہرے واسطے کل کائنات پروگرام ہو گیا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فقیرو بے نوا شاد ہو، پھیلا لو دامن کو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے. خدا شاہد ہے روز حشر کا، کھٹکا نہیں رہتا یہ جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. فقط اتنا سبب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اج پنڈ پنڈ چرچا ہو رہا ہے، قصبے قصبے چرچا ہو رہا ہے، شہر شہر چرچا ہو رہا ہے، ملک ملک چرچا ہو رہا ہے. کل دفتر رضا مصطفیٰ دے اندر امریکہ تو خط آیا، خط سبحان اللہ، آج امریکہ تو خط آیا، شہر دا نام ہے جرسی، نیو جرسی. خط آیا دفتر رضا مصطفیٰ سے شائع ہونے واسطے، رپورٹ آئی ہے. الحمدللہ سنیاں بریلویاں نو پیارے مصطفیٰ دے صدقے اے بھی مبارک ہوئے کہ سنیاں بریلویاں دا ترجمان ماہنامہ رضا مصطفیٰ بے فضل تعالی بین الاقوامی سطح تے جا رہا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا دے گوشے گوشے دیاں خبراں شائع ہون واسطے رضا مصطفیٰ دے دفتر وچ موصول ہوں. امریکہ تو خط آیا، خبر آئی ہے کہ امریکہ دی سرزمین اوپر ایک مرتبہ 12 ربیع الاول نوں، ساڈے 12 ربیع الاول جمعہ رات والے دن سی، اوتھے 12 ربیع الاول بدھ والے دن سی، 12 ربیع الاول سرزمین امریکہ تے پہلی مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس مبارک نکالیا گیا ہے. انگلینڈ، یورپ، دیگر ممالک دے اندر تے پہلے بھی سننے وچ آیا سی، محفلاں دا سلسلہ تے بڑا ہی وسیع ہے ماشاءاللہ، لیکن جلوس مبارک دا سلسلہ سڑنے والے اتے ہی پہ سڑتے نے، پجنے والے اتے ہی پہ پجتے نے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب دا چرچا اتنا زیادہ فرمایا ہے کہ غیر مسلمان تے کافران تے انگریزان دے ملکاں وچ انگلینڈ تے امریکہ وچ بھی میلاد دے جلوس شروع ہو رہے ہیں. پچھلے جمعے والا ماشاء اللہ سوزرا شیر شاہ صاحب کا دوہراؤ نا، اسی عید میلاد مناوانگے صرف قدراں والے ہی نہیں، واہ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ رحمتاں دیاں بارشاں لا دے، ایسا مسلماناں نو عشق رسالت دا پروگرام دتا، میلاد پاک دا پروگرام دتا، ایسا نعرہ بلند کیتا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. صرف پاکستان ہندوستان دے اندر ہی نہیں، سمندروں پار بھی، امریکہ انگلینڈ افریقہ دے اندر بھی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بعض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہون گے، جتھے جتھے آلہ حضرت فاضل بریلوی دے مسلک مبارک دے علم بردار ہون گے، دنیا دے گوشے گوشے اتے میلاد دیاں تے شان رسالت دیاں تما پہ اسی عید میلاد مناواں گے. کوئی سردا تے سانو کی سنو جی، عبد الغفور صاحب ناروالو آئے نا ماشاء اللہ. اسی عید میلاد مناواں گے، کوئی سردا تے سانو کی، کوئی مردا تے سانو کی، اپنے آقا دی صفت سناواں گے. کوئی سردا تے سانو کی، کوئی مردا تے سانو کی، سانو تے اپنے آقا نال تعلق ہے، سانو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و شوکت اور عزت پاک دے مزاریا تے چرچیاں تے تذکریاں دی خوشی ہے. کوئی ایویں بد نصیبی نال پیچھا جاندا ہے جہنم والے پاسے جاندا ہے، سرن مرن والے پاسے جاندا ہے، پھر سانو کی ہے؟ اسی اورا کی کر سکنے ہاں، اور اپنی بد قسمت ہی ہے. کوئی سردا تے سانو کی، کوئی مردا تے سانو کی. بعض لوگ جڑے نے بڑے چول ہو گئے، بعض لوگ بڑے چول، بڑے جاہل اور بڑے بد دیانت ہوں گے. میں سنیا کہ پچھلے جمعے پڑھا گیا سی نا کہ بعض جاہلا نے ایک اس قسم کی گل بات کی، دیکھو جی آجی صاحب کہندے نے کوئی سڑے مرے سانو کی، کوئی سڑتا مرتا تو سانو کی، لیکن اگا پیچھا کوئی نہیں دسنا، گل کرنی ہے تو پوری کرو. الحمدللہ ساڈا پیغام حق ہے، ساڈا پیغام بشک جتنے مرضی بیان کرو پر پورا بیان کرو، جہالت اور بد جانتی نال بیان نہ کرو. یہ تو تصا کہہ دیتا جی، وہ کہتے ہیں سانو کسی نال کی، سانو کسی کا کوئی درد نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی سرد ہے کوئی مرد ہے. یہ تو سن لیا کہ یہ نہ سنیا کہ افغانستان دے مہاجرین دے واسطے ماشاء اللہ امداد دی اپیل کیتی گئی ہے، اور بے فضل تعالی کتنا سامان انہوں نے امداد واسطے جمع ہو رہا. میرا مطلب نہیں کہ کسی دکھی یا مظلوم دے متعلق کیا جا رہا ہے، یا سانو کسی مظلوم یا دکھی مسلمان دا کوئی احساس نہیں، کوئی درد نہیں. اے تے انہاں بے دیناں دے متعلق ہے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو کھڑنے والے نے، جڑے نبی پاک دی شان نو ویکھ کے سڑدے تے مردے نے. اسی کہنے ہیں کہ نہ سڑو مرو، آ جاؤ تسی بھی رحمت للعالمین دا چنڈا اٹھا لو تے بھی نصیب جاگ پیا لیکن آتی بد نصیب جڑے پیچھا پیچھا جانے انہوں کا سڈے کول ہوں کی علاج ہے جہے نبی پاک دی شان ویخ کے سڑتے نے جہے نبی پاک دے ملاد دے چرچے ویخ کے مرتے نے اور پھر توبہ نہیں کرتے ہدایت والے پاسے نہیں آدھے اسی اے نہ کہیے تے ہور کی کہیے اسی عید میلاد مناواں گے کوئی سڑدا اے تے سانو کی کوئی مرد آئے تے سانو کی ماشاء اللہ ایک اور نظارہ میرے سامنے آیا لطف آ گیا برامدے کی آخری سبد میں ایک چھوٹا جا بچہ ہے جب میں پڑھا نا کوئی سڑتا ہے تو سانو کی مرد آئے بن گئی انہیں اپنا ہاتھ کھڑا کر کوئی سڑتا ہے تے سانو کی اے دوسرا ہاتھ بھی کھڑا کیتا ہے کوئی مرد آئے تے سانو کی اپنے آقا دی صفت سناواں گے کوئی سڑتا ہے تے سانو کی کوئی مرد آئے تے سانو کی جیرا رتبہ سب تو دے آرائے او دا نام محمد پہ آرائے اسی چم اکھیاں تے لاواں گے کوئی سڑدا اے تے سانو کی کوئی مرد آئے تے سانو کی جس نے آقا دی شان گٹائی اے ساڈی اس دے نال لڑائی اے اپنے آقا تو صدقے جاواں گے کوئی سردا اے تے سانو کی کوئی مرد آئے تے سانو کی کیسا نظارہ ہوئے گا کیسا لطف ہوئے گا جس طرح اسی جلوس مبارک گجرا والے دا روٹ تے رستہ لکھنے ہاں نا کہ جلوس مبارک جڑا پا کے جنا تو شروع ہوئے گا فلانا بازار گزرتا گزرتا کیونکہ ملاد مصطفیٰ دے اندر اختتام پذیر ہوئے گا اس طرح انہوں نے انگریزی دے امریکہ دے شہر دے رستیاں دے بازاراں دے نام لکھے ہوئے نے کہ جلوس مبارک دا رحمان مسجد دے اتنے سنیاں بریلویاں اتوں 12 ربیع الاول جلوس مبارک دا آزاد ہویا تے پھر فلانے بازار چو فلانی سڑک تو فلانے روڈ تو گزردا گزردا جلوس مبارک جڑا پھر مسجد رحمان تے آ کے صلوات و سلام تے دعا خیر تے اختتام پذیر ہے اور دیارے غیر دیارے کفر اوتھے حضور دا جلوس مبارک نکلے خدا دی قسم کیسا نظارہ ہوئے گا تو انگریز لوگ تے امریکہ دے بشندے صاحب تے میما تے بچے دے وڈے جدو ویستے ہو گے اللہ یقینا انہوں نے دلوں چ بھی ایک تاخر پیدا ہونا یہ کیسے مسلمان پردیش دے اندر بھی آ کے اپنے نبی تو قربان پہ جانا اور لکھا ہے کہ جلوس مبارک جا رہا سی وچے ہی کارا سا وچے ہی ویگنا سا چنڈے لہرا رہے سبحان اللہ ملاد پاک دی خوشی دے اندر امریکہ دی سرزمین تے جلوس ملاد پاک دے چنڈے لہرا رہے سا اور نعرہ ہائے تکبیر و رسالت بلند ہو رہے سبحان امریکہ دے شہراں دے بازاراں دے اندر نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نعرہ تحقیر بریلی والے امام اہل سنت دا نعرہ تکبیر و رسالت امریکہ تے انگلینڈ دے اندر بھی چنڈے لہرا رہے نے نعرہ تکبیر و رسالت بلند ہو رہے نے اور جلوس مبارک دے اندر نعت پاک تے درود و سلام دا سلسلہ جا رہا سبحان اللہ کیا شان پاک کیوں نہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات نو پیدا ہی اپنے محبوب پاک واسطے کیتا ہے جڑی میں آیت مبارکہ دے قصہ تلاوت کیتا ہے قرآن پاک 28 سپارے دی صورت صف دی آئے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ. اج ربیع الاول شریف دا آخری جمعہ مبارک ہے اور اج یہ خاص بیان ہون لگا ہے. اگے بھی تسا اس طرح کٹ سنیا ہوئے گا, کم از کم اتنے اس طرح بیان نہیں ہوا. اللہ تعالی نے سارے پیغمبران دے کولوں انہاں دی ارواح مبارکہ کولوں روزے اگر یہ عہد لیا کہ میرے پیغمبروں جدوں میں تانوں نبوت اور حکمت عطا فرماؤں تسی اپنی امتوں دے اندر مبعوث ہوو, اگر اس ویلے میرا حبیب نبی آخر الزمان پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آوے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. امتاں تہاڈا کلمہ پڑھدیاں ہون گیاں تے تساں میرے حبیب دا کلمہ شروع کر دیا. ضرور ایمان لیا انہاں تے نالے انہاں دی مدد اور خدمت کرنی ہے. اے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. دیکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاند ہے. رب نے حضور نو آخر دے اندر بھیجنا سی لیکن اپنے محبوب دا چرچا کرانے واسطے دنیا تے واضح کرن واسطے پیغمبراں کول پہلی محفل ہو رہی ہے, پہلی محفل ملاد جشن ملاد پاک. حاضرین محفل کون نے؟ انبیاء علیہ السلام. ارشاد فرمانے والا باری تعالی رب العزت جل جلالہ عما نوالہ کہ میرا حبیب آئے گا, آنے والا ہے. اگر تہاڈے دور دے اندر مبعوث ہوئے تو تسا ایمان لے آنا ہے, خدمت اور مدد کر. اگر ساڈے دور دے اندر مبعوث ہوئے کہ تسا ایمان لے آنا ہے, خدمت اور مدد کرے. تفسیراں دے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالی دا یہ عہد جڑا اسے وقت واسطے نہیں سی, روزے ازل دی اس محفل واسطے نہیں سی, بلکہ ہر پیغمبر کولوں عہد لیا گیا کہ تسا اپنے اپنے وقت دے اندر میرے حبیب دی دنیا تے تشریف آوری تے جلوہ گری دا اعلان کر دیا رہنا, بیر کر دیا رہنا کہ ایک آنے والا آ رہا ہے, ایک شانہ والا آ رہا ہے. چنانچہ سارے پیغمبر سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چرچے کر دے رہے, اپنی امتاں تے مجلساں دے اندر تذکرے کر دے رہے, ساڈے نبی پاک دیاں بشارتاں دیندے رہے, حتیٰ کہ پہلیاں امتاں دے لوگ اپنے پیغمبراں کولوں ساڈے نبی پاک دیاں شاناں تے بشارتاں سن کے تے جدوں کوئی اوکھا ویلا آنا تے ساڈے نبی دے وسیلے نال انہاں دعاواں منگنی. کلمہ اپنے وقت دے نبی دا لوگ پڑھ رہے نے تے وسیلہ ساڈے نبی دا پاک. سبحان اللہ. ایسے جاہل نالائق اور بد نصیب لوگ نے جنہاں نو اج نبی دا وسیلہ پایا تکلیف ہوندی ہے. وسیلیاں دی لوڑ نہیں, تینوں نہیں ہوے گی, تے جنوں نہیں لوڑ انہیں پھر جانا ہی سیدھا جہنم. آلہ حضرت نے کیا خوب فرمایا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کہ جنوں نبی پاک دی لوڑ نہیں, جڑا کہندا ہے منو نبی دی لوڑ نہیں, نبی دے وسیلے دی لوڑ نہیں, سن لو اوڑے واسطے پھر حکم کیے, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. او تو کون ہے نبی پاک دے وسیلے دا انکار کرنے والا, کہنے والا مینو نبی دی لوڑ نہیں, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اوتھے تے خلیل اللہ علیہ السلام نو بھی حبیب اللہ دی حاجت ہے، تو کون ہے نالائق تے غدار نام نے آج کلمہ پڑھ کے کہنے والا منو نبی دی لوڑ نہیں، جے تنو نبی دی لوڑ نہیں تے پھر جہنم دے اندر جانے واسطے تیاری مکمل کر۔ چالیاں امتاں دے لوگ قرآن دی آیت وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، پہلیاں امتاں دے لوگ جڑے نبیاں نو منن والے سن، جدوں کافراں نال انہاں دا مقابلہ تے جہاد ہوندا سی تے اس نبی پاک دے وسیلے نال دعاواں کردے سن، اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، یا اللہ دشمنہ تے کافراں نال مقابلہ ہو گیا، جیڑا تیرا پیارا حبیب آخری زمانے چ نبی آنے والا اور وسیلے نال دشمنہ تے سانو فتح عطا فرما۔ نعرے ماشاءاللہ بڑے مبارک نے، پر ایک تے تھوڑا جا اپنے جذبات دے اتے اعتدال والا سلسلہ رکھو، اور دوسرا پیار رکھو کہ بعض لوکاں دا سنی کہلانے والیاں دا بھی موڈ خراب ہو جاندا ہے بہتیاں نعریاں تے، اے جی بڑے نعرے لگدے نے جی، گل گل تے نعرے لگدے نے، کٹ کرو میرا عشق کا معاملہ ہے، یہ تو محبت کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا میرا نعرہ بھی سنا دو، چلو چلو جلوس ملا دے پاک میں، چلو چلو چلو چلو چلو، اور چلدیاں چلدیاں چلو چلو جلوس میلاد کے لیے امریکہ چلو۔ سبحان واہ، مسافہ جو ہے یہ نو کام شروع ہوا جائے، اگے تھپڑا ہونا سی اج مسافہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا جلویا حضور دیا شانہ کا کیا کیا، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، جڑے بے ذوق لوگ نے، جڑے بے خبر لوگ نے، جڑے بدعقیدہ لوگ نے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، جو پیلے زندگی میں ایک پیمانہ محمد کا، رہے وہ عمر بر واللہ مستانہ محمد کا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے نال پہلیاں امتاں دے لوگ دعاواں مانگ، اللہ اکبر، قربان جائیے سرکار دیا شانہ تو۔ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمائی، اور ایک حضور تے حضور حضور دیاں تے گلاں باتاں کرن دا ایب جنہ پیغمبراں کولوں حضور دی امت دا ذکر لکھیا کہ نبی آخر زمان ہون گے، انہاں دی امت ایس طرح ہوے گی، انہاں دی امت تے کرم فرمایا جائے گا، انہاں دی امت دی شان ہوے گی۔ حضرت سرکار موسیٰ کلیم اللہ بڑے سرکار صاحب جلال پیغمبر علیہ السلام عرض کی تھی، یا اللہ یہ جڑی امت ہے حمادون دے نام دے نال ذکر کیتا گیا، اللہ دی بڑی حمد تے شکر کرنے والے، یا اللہ یہ امت جڑی ہے میری امت بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اے امت جڑی ہے تہاڈی امت جڑی بننی سی بن گئی ہے، اے امت میرے حبیب پاک نبی آخر الزمان دی امت ہے، جس طرح نبی دا ظہور بعد وچ ہوے گا، چرچے پہلو ہو رہے نے، اس طرح اس نبی دے صدقے امت بعد وچ آوے گی، اور یہ شانہ پہلو بیان ہو رہی نے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے آخیا، اچھا میرے مولا جے میری امت نہیں بن سکتی، تیرے آخری نبی دی امت ہے، پھر یا اللہ میری یہ دعا ہے اللهم اجعلني من امت محمد. یا اللہ منو بھی امت محمد بھی شامل فرما دے. سبحان اللہ. ساری کتاب مدرسیاں دے اندر پڑھائی جاندی فارسی دا کورس ہے بدائے منسوخ, اور اس حدیث دا روایت دا ترجمہ اور مضمون بیان کیتا گیا کہ چون بے شانش نگاہ موسیٰ کرد. جدو موسیٰ علیہ السلام سرکار نے ساڈے نبی پاک دی شان تے حضور دی امت دی شان ویکھی, چون بے شانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امت اشتمنا کرد. ساڈے نبی پاک دیاں شاناں ویکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے حضور دی امت دی چونے دی تمنا ظاہر فرمائی. سبحان کیا بات. پھر آخر دے اندر سارے پیغمبران تو بعد حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام دی واری آئی. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ہور زیادہ تفصیل دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بشارتاں تے شانہ دنیا والیاں نوں سنائیاں. ذرا توجہ فرماؤ, قرآن پاک تھی سمجھتے جان دے ایک آیت ہوندی ہے, قرآن پاک دا ایک حکم ہوندا ہے, ایک آیت ہوندی ہے, اگوں پھر اوری تفصیل تے اوری تفسیر ہوندی ہے. اسی طرح قرآن پاک نے عیسیٰ علیہ السلام دا اے بیان جڑا ہے اے قرآن پاک نے ذکر فرمایا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد. اے دنیا والیو, اے لوکو سن لو, میں تانو بشارت دینا وا, میں تانو خوشخبری سنانا وا کہ میرے بعد ایک بڑی شان والا رسول آنے والا ہے جرا نامے نامی اس میں گرامی احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اے قرآن پاک, اے آیت موسیٰ علیہ السلام دا بیان قرآن نے اے ذکر فرمایا. بارہ منڈیا نے بڑا ادم مچایا تھا نکا نکا بالا, لیکن انہوں نے ہیرا پھیری کرنے دے باوجود ہوں بھی جڑے انجیل دے نسخے بائبل دے نسخے موجود نے, انہوں وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت دی تفاصیل جڑیاں نے وہ موجود. ذرا سنو, اللہ اللہ تعالی نبی پاک دی کی شان ہے, شان بیان کرنے والے بھی شانہ والے عیسیٰ علیہ السلام. انجیل دے اندر, انجیل اور بائبل دے موجودہ نسخوں دے اندر قرآن پاک دی اس آیت دی تصدیق اور تشریح اور عیسیٰ علیہ السلام دیاں گویا احادیث اور روایات جڑیاں نے ان الفاظ دے نال بیان کیتیاں گئیاں نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوکاں نوں جڑی بشارت دیتی کہ میرے بعد نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنے والے نے. قرآن پاک نے اتنا بیان کر دیتا. قرآن پاک عام طور پہ اصولی کلی اور اجمالی طور پہ بیان فرماندا ہے, اگوں میری تفسیر ہوندی ہے. سنو, عیسیٰ علیہ السلام نے کی بشارتاں دتیاں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, حی علی الصلاح خلف امام المرسلین و سید ولد آدم اجمعین. اے لوگو, میری گل تے دھیان کرو, خوشخبری سنو اور میری آواز سنو, میری اذان سنو. حی علی الصلاح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اذان دیتی کارے واسطے, حی علی الصلاح خلف امام المرسلین و سید ولد آدم اجمعین. او لوگو, وقت قریب آ گیا, تسا امام المرسلین اور تمام اولاد آدم دے سردار دے پیچھے نمازا پڑھنیاں نے. سبحان اللہ, اللہ وقت دے تقاضے دے لحاظ نال ذرا جذبات تے اعتدال اختیار کرو. حی علی الصلاۃ خلف امام المرسلین سید بلد آدم اجمائین، او وقت آنے والا ہے خوش نصیباں نے امام المرسلین، اگے تے رسولاں دے پیچھے امتاں نمازاں پڑھدیاں سن، ہن او وقت آنے والا ہے او امت آنے والی ہے جیڑی امام المرسلین دے پیچھے نماز پڑھے گی، جیڑی تمام اولاد آدم دے سردار دے پیچھے نماز پڑھے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وساؤد میں بھی ان قریب واپس آواں گا. ہاں ہاں سبحان اللہ، شب معراج دا مسجد اقصی دا نظارہ سامنے رکھو. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی بھی انہاں پیچھے نمازاں پڑھیو، وساؤد میں بھی ان قریب واپس آواں گا، میں بھی لوٹ کے آواں گا. واصلی وراء ھذا الامام، تے میں بھی اس امام المرسلین دے پیچھے نماز ادا کراں گا. سبحان اللہ. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک اور گل سنو سرکار دی شان پاک، ایک تے قرآن دے بیان دی تفصیل ہے، ایک تے انجیل اور بائبل دی یہ تفصیل ہے. اور غور کرو کہ جدوں عیسائیاں نے تعریف کیتی ہے، راہفیری کیتی ہے، تیرے باوجود اج بھی بشارتاں مل سکدیاں نے الحمدللہ. تیرا مصداق حضور تو بغیر اور کون ہو سکتا؟ الفار قلی لا یجیوکم ما لم اذهب. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوں میں جانے والا ہاں، میں اٹھایا جانے والا ہاں، اس واسطے کہ جدوں تک میں نہ گیا فار قلی نے نہیں آنا. او فار قلید کون؟ نبی آخر الزمان. اور میں کی عرض کر رہا تھا ادھروں بیان تفصیل انجیل تے بائبل دی، اور ادھروں حوالے جڑے نے میں دیوبندیاں وہابیاں تے مودودیاں دیا کتاباں چ بیان کر رہا. سبحان اللہ، ادھروں نہ دا بیان، ادھروں نہ دا بیان، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک جڑے خلاف کرنے والے نے انہوں دی زبانی بیان کیتی جائے. اللہ دے فضل نال کے دم نہ مار سکے، منن تو بغیر چارہ نہ ہوئے، لیکن جڑے بد قسمت نے انہیں انکار ہی کر دیا. الفاظ قلید دا ترجمہ کیتا مولوی سرفراز گکھری بھی نہیں ترجمہ کیتا کہ فار قلید کون ہے. فار قلید دا کی معنی ہے مددگار. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جانا ہے، کہ فار قلیت نے آنا ہے، مددگار نے آنا ہے، کہ میں بھی تے پہلے نبی اپنے اپنے وقت تو بعد جاندے رہے ہاں، لیکن ہوں جڑا فار قلیت تے تہاڈا مددگار آنا ہے. یکون معکم الی الابد، ہمیشہ مددگار تہاڈے نال ہی رہے گا. سبحان اللہ. سنی جاؤ کیسا بیان، فار قلید آئے گا، مددگار آئے گا. پہلے دن نبی آندے رہے، تشریف لجاندے رہے، پر جنہیں ہون آنا انہیں ہمیشہ تہاڈے نال رہنا. یکون معکم الی الابد. اللہ اور سنو، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استودعتکم سلامی، اے لوکو تسی بھی اوری خدمت وچ حاضر ہوئی ہو، تے اس آنے والے پیارے رسول دی خدمت وچ میرے سلام دی امانت بھی محفوظ رکھیو. جدو انہاں دا ظہور ہوئے تے میرا بھی سلام انہاں نوں پیش کری. استودعتکم سلامی، میرا سلام تہاڈے کول امانت ہے. جب انہوں کا ظہور ہوئے تو انہوں نے حاضری کی خدمت کا موقع ملے تو میرا بھی سلام پیش کریو. فرمایا انا ارکون العالم سیاتی ولیس لی بشین، دنیا دا سردار آنے والا ہے. انا ارکون العالم ہوا سید العالم، ارکون العالم تمام کائنات کا سردار جو ہے وہ تشریف لے آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں شانہ والے نے، لیکن آپ تو واضح واسطے ساڈے نبی دی شان آلہ بیان کرن واسطے فرماندے نے، بھائی جہانا دا سردار تے ہونا نہ ولی شہن جہاں اور شانہ نے سانو وہ شانہ حاصل نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام او مردیاں نو زندہ کرنے والے، او گھراں دے اندرونی پروگراماں دیاں خبراں دینے والے، او مٹی دیاں مورتاں بنا کے پھوک مار کے پرندے بنا کے ہوا وچ اڑانے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے لیسا لی شیعون، جو اس محبوب کولے ساڈے کول نہیں۔ اونوں اللہ نے خاص نشانہ عطا فرمایا نے، آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو بیان انجیل دا تے بائبل دا بیان آ رہا عیسائیاں دے ذریعے نال، اے ترجمہ کر رہے نے دیوبندی مودودی وہابی مذہب فکر دے لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او جڑے سرکار آنے والے نے، یخبرکم بالحوادث والغیوب، او نبی پاک جڑے آنے والے واقعات ہوں گے اور جڑے غیب ہوں گے وہ بیان فرمان۔ او جڑیاں غیباں دیاں تے علم غیب دیاں عیسیٰ علیہ السلام سرکار نے اس طرح تمہیں پا دیتیاں۔ اج حضور دا کلمہ پڑھ کے کوئی نام نہاد مسلمان انکار کرے، کتنے افسوس دا۔ یخبرکم بالحوادث والغیوب، او توانو خبران دین گے، بیان کرن گے، گلاں بعد وچ ہونے والیاں ہون گیاں، واقعات بعد دیاں زمانیاں تے صدیاں دے ہون گے، جو نبی پاک اپنے وقت وچ بیان فرمان گے، غیب دے پردے اٹھا دین گے۔ دوسری روایت وہو یعلمکم کل شیء، او توانو کل شیء دا علم عطا کرے۔ یخبرکم بکل ما یاتی، او ایسے رسول ہوں گے کہ ہر آنے والی چیز جڑی ہے نا اور تمہیں پہلے خبر ارشاد کرنا۔ واہ واہ، تو بھی محمد شریف صاحب کیسا کیا، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو، عیسیٰ علیہ السلام سرکار نے بشارت دیتی، ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بشارت کی دیتی ہے مودودی دا رسالہ ترجمہ القرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام قابل تعریف ہے، کوئی آنے والا اس کا نام قابل کی مطلب بجو ہاں بلا، اس کا نام قابل تعریف ہے کی مطلب محمد، اس کا نام تعریف والا ہے، اس کا نام ہی حمد والا ہے، اس کا نام ہی مدہ والا ہے، اس کا نام قابل تعریف ہے۔ خدا نے جب اس کی روح پیدا کی تھی اس وقت اس کا یہ نام رکھا تھا۔ آدم علیہ السلام دے وسیلے والا واقعہ یاد کرو، ساڈے نبی پاک دے وسیلے نال رب دی بارگاہ چ آدم علیہ السلام دعا کی تھی، اللہ نے فرمایا کیفا رفتا محمد، اے پیارے آدم تسا میرے پیارے محمد نو کس طرح پہچان لیا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیتا، مولا جدو تو میرے کی روح پیدا فرمائی سی میں سر اٹھا کے عرشاں والوں ویکھیا سی، عرش دے اوتے لکھیا اے سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کیا میں اورا وسیلہ پاواں جرا نا رب نے اپنے نا نال عرش دے لکھیا ہوا ہے۔ معلوم ہوندا رب نو ساری کائنات نالوں زیادہ پیارا ہے۔ اس وقت اس کا یہ نام رکھا تھا اور کہا تھا اے محمد انتظار کر، غور کرو مسلمانوں، اور کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھی آؤ، انتظار کر، ہی مطلب اول ما خلق اللہ نوری، اے مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اس کی روح کو پیدا فرمایا اور اس کا نام محمد رکھا اور اس سے کہا محمد انتظار کر، سنو کس بات کا انتظار کر، کیونکہ تیری خاطر، کیونکہ تیری خاطر لو لا کل ما خلق الافلاک، کیونکہ تیری خاطر میں جنت دنیا اور بہت سی مخلوق پیدا کروں گا، تیری خاطر میں جنت دنیا اور بہت سی مخلوق پیدا کروں گا اور اس کو تجھے تحفہ کے طور پر دوں گا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شان ہے احمد پیارے دی نہیں شان او عالم سارے دا. جو شان ہے احمد پیارے دا نہیں شان او عالم سارے دا. نہیں کوئی مثل اس راج دلارے دا. ومبشرم بے رسولیاتی من بعد اسمہ احمد. کس طرح احمد مجتبی محمد مصطفیٰ دیا شانا عیسیٰ علیہ السلام سرکار سارا ہی میلاد بیان فرما. سبحان اللہ. اور سنو بھائی یہ آخری بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے متعلق جڑا میری معلومات کے اندر آیا اور بحوالہ متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوکو جی میں خوشخبری تے بشارت دے رہا وا اور شان کی ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. اللہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے نے کری میں بشارت دینا کری میں خوشخبری سنانا وا ایویں تے نہیں ہو رہی بشارتاں دتیاں جاندیاں. کئی لوگ جڑے نے ہزاراں گڈیاں تے بساں تے روزانہ سفر کرنے نے. گل وال دھیان کرو لوگ ہزاراں دی تعداد لکھاں دی تعداد روزانہ گڈیاں تے ریل گڈیاں تے بساں تے ویگناں تے کاراں تے ٹیکسیاں تے ٹانگیاں تے سفر کرتے ہیں آدھے جانے نے کسی نو پتا ہی نہیں ہوں کوئی دستا ہی نہیں کوئی اظہار اور بیان کی ضرورت ہی نہیں ہوں. لیکن جدو کسی دے پیر نے آنا ہوئے جدو کسی عالم دین نے آنا ہوئے جدو دنیا کی حکومت دے کسی گورنر نے آنا ہوئے جدو صدر نے آنا ہوئے تو پہلو پھر اعلان ہو جاتا پرچار ہو جاتا ہے منادی کر دیتی جاندی ہے اخبار تے ریڈیو دے پروگرام نشر کیتا جاندا ہے کہ اج فلانے آنے والے نے آنے لوگ روزانہ آتے ہیں ہزار لکھن تو روز چاہتے. لیکن جدوں کوئی شان والا آنا ہوئے اپنے اپنے لحاظ دے نال مقام دے نال حیثیت اور نسبت دے نال اور پھر اعلان ہو جاندا. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ایویں تے نہیں سونے دے اعلان پہ ہوندے بڑیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا کہ میرے جیسا پیغمبر بڑا عظیم الشان جلیل الشان پیغمبر سارے پیغمبر ہی بڑی شان والے نے علیہ السلام فرماندے نے جی میں بشارت دے رہا میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. میں اللہ بھائی ذرا اپنے جذبات سے اعتبار رکھو. عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں میں اس کے موزے کے بند اور جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں میں اس کے موزے کے بند جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں. اللہ اللہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا نو خود پکار دے نے عیسیٰ علیہ السلام حضور نو ندا کردے نے عیسیٰ علیہ السلام خطاب کردے نے پہلو فرماندے نے نور آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام ساڈے نبی دے نور دی آمد دا چرچا کردے اسی انہاں لوکاں دی اکلاں دے پتھر پیدے نے کوڑ دماغ بد عقیدہ بد دماغ کہ نور تے میلاد دا بیان کرتے ہیں شرک بدل شرک بدل جڑی گل اسی اج پہ کہنے ہاں جڑی انگلینڈ تے امریکہ دے شہراں تے بازاراں دے اندر گل گونج رہی ہے صبح میلاد نبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے عیسیٰ علیہ السلام سرکار پہلو ہی سارے نبی دے نور دا قیامت دا بیان فرما رہے نے نور آئے گا. پھر سارے نبی پاک وال توجہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام عرض کر دے نے ہاں ہاں ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تمہارے ساتھ ہو. اے محمد عیسیٰ علیہ السلام حضور دی بارگاہ وچ کہندے نے اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو. اور وہ مجھے سنو عیسیٰ علیہ السلام حضور نو خطاب کر کے حضور دے ظہور پاک تو پہلو کی حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تمہارے ساتھ ہو. اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے. اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو کعبہ کے بدر شبِ معراج راج وہ صفِ محشر کا وہ شبِ معراج راج وہ صفِ محشر کا تاج اور کوئی بھی ایسا ہوا تم تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کر کے تمہارے گناہ تمہاری مانگے پنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجرم گناہگار کر کے تمہارے گناہ